بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے, اور وہی بہت عزت والا بہت بخشش والا ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر سات آسمان بنائے, اے بندے تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا, بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ, نگاہ تیری طرف ناکام ہو کر تھکی ماندی پلٹ آئے گی. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا, اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگار سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا, تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وہ کہیں گے کیوں نہیں, بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے, پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری, تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو. اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے؟ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو میرا انکار کیسا ہوا؟ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ راہ پر ہے، یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ تم فرماؤ وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا تو تم جلد جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے نون والقلم وما يسطرون قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں ما آت بنعمت ربک بمجنون تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور یقیناً تمہارے لیے ضرور بے انتہا ثواب ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ تو جلد ہی تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں کون مجنون تھا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اسے جو اس کی راہ سے بیکا اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے فلا تطع المكذبين تو تم جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا ودوا لو تدهن فيدهنون انہوں نے تو یہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں ولا تطع كل حلاف مهين اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمے کھانے والا ذلیل ہمازم مشاء بنمیم سامنے سامنے بہت تانے دینے والا چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا مناع للخیر معتد اثیم بھلائی سے بڑا روکنے والا حد سے بڑھنے والا بڑا گناہگار عتل بعد ذلك زنیم سخت مزاج اور اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے كان ذا مال وبنين. اس بنا پر بات نہ مانو کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے. اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين. جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں. سنسمه على الخرطوم. قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحین. بے شک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کو کاٹ لیں گے. ولا يستثنون. اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. تو اس باغ پر تیرے رب کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سو رہے تھے. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. تو صبح کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. پھر انہوں نے صبح ہوتے ایک دوسرے کو پکارا. أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. کہ اگر تم کاٹنا چاہتے ہو تو صبح سویرے اپنی کھیتی پر چلو. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. تو وہ چلے اور آپس میں آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين. کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وغدوا على حرد قادرين. اور وہ خود کو روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے صبح سویرے چلے. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے بے شک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ. بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. ان میں جو بہتر تھا اس نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے بے شک ہم ظالم تھے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے ہوئے متوجہ ہوئے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ. بولے ہائے ہماری خرابی بے شک ہم سرکش تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدل دے یقیناً اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون. سزا ایسی ہی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ جانتے. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں. أفنجعل المسلمين كالمجرمين تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کر دیں؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم ایسی بات پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون کہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں ضرور وہ سب کچھ ہے جو تم پسند کرو. ام لکم ایمان علینا بالغت الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون یہ تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچتی ہوئی کچھ قسمیں ہیں کہ ضرور تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم تم ان سے پوچھو کہ ان میں کون اس کا ضامن ہے. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر سچے ہیں. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ جس دن معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا اور کافروں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہ رکھیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی اور بے شک انہیں دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ تندرست تھے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ اور میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ یا کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور بچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحاقہ، یقینی طور پر واقع ہونے والی۔ ملحاقہ، یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے دلوں کو دہلا دینے والی کو جھٹلایا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو قوم سمود کے لوگ تو حد سے گزری ہوئی چنگھاڑ سے ہلاک کیے گئے۔ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور عاد کے لوگ تو وہ نہایت سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية۔ اللہ نے وہ آندھی ان پر لگاتار سات راتیں اور آٹھ دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی، تو تم ان لوگوں کو ان دنوں اور راتوں میں یوں پچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی کھجوروں کے سوکھے تنے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِن بَاقِيَةٌ، تو کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے والے اور الٹنے والی بستیوں نے خطاؤں کا ارتکاب کیا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا حکم نہ مانا تو اللہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور سن کر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں پہلی مرتبہ ایک پھونک ماری جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس دن آٹھ فرشتے تمہارے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ اس دن تم سب اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت چھپ نہ سکے گی. فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهُ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ بلند باغ میں. قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ اس کے پھل قریب ہوں گے. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ اور رہا وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی. ما اغنا عنی مالیہ اور میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ میرا سب زور جاتا رہا. خذوه فغلوه فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو پھر اسے توک ڈالو. ثم الجحیم صلوه پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کرو. ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا. وَلَا يَحُطُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ اور نہ دوزخیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے. لا یأکلہ الا الخاطئون اسے خطاکار لوگ ہی کھائیں گے. فلا اقسم بما تبصرون تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو. وما لا تبصرون اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے. انہو لقول رسول کریم بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں. وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے تم بہت کم یقین رکھتے ہو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور نہ کسی کاہن کی بات ہے تم بہت کم نصیحت مانتے ہو. تنزيل من رب العالمين. یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ پھر ان کے دل کی رگ کاٹ دیتے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ اور بے شک ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور بے شک وہ کافروں پر ضرور حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور بے شک وہ ضرور یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. سأل سائل بعذاب واقع ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا. للکافرین لیس له دافع جو کافروں پر واقع ہونے والا ہے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں. من اللہ ذی المعارج اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے. تعرج الملائکت والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ فرشتے اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں وہ عذاب اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا تو تم اچھی طرح صبر کرو. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وہ ان کو دکھائے جا رہے ہوں گے. مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ اور اپنا وہ کنبہ جو اسے پناہ دیتا ہے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے. كَلَّا إِنَّهَا لَوَا ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے. نزاعت للشوا کھال کھینچ لینے والی. تدعو من ادبر وتولى بلا رہی ہے اسے جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا وجمع فاوعى اور جوڑ کر رکھا پھر اسے محفوظ کر لیا ان الانسان خلق هلوعا بے شک آدمی بڑا بے صبرہ حریص پیدا کیا گیا ہے اذا مسه الشر جزوعا جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اور جب اسے بھلائی پہنچے تو بہت روک رکھنے والا ہو جاتا ہے إِلَّا الْمُصَلِّينَ مگر وہ نمازی الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں والذين في اموالهم حق معلوم اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے للسائل والمحروم اس کے لیے جو مانگے اور اس کے لیے جو محروم رہے والذين يصدقون بيوم الدين اور وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں والذین ہم من عذاب ربهم مشفقون اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے والذين هم لفروجهم حافظون اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين مگر اپنی بیویوں یا اپنی کنیزوں سے تو بے شک ان پر کچھ ملامت نہیں فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو جو ان دو کے سوا اور کوئی صورت چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں والذين هم بشهاداتهم قائمون اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں والذين هم على صلاتهم يحافظون اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اولئیک فی جنات مکرمون یہ لوگ وہ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی فما للذین کفروا قبلک مہطعین تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں عن اليمين وعن الشمال عزين گروہ کے گروہ دائیں اور بائیں جانب سے ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم کیا ان میں ہر شخص یہ تمع کرتا ہے کہ اسے چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا كلا إنا خلقناهم مما يعلمون ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے جانتے ہیں فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم بے شک ہم ضرور قادر ہیں على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. اس بات پر کہ ان سے اچھے لوگ بدل دیں اور کوئی ہم سے نکل کر نہیں جا سکتا. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. تو انہیں اپنی بےہودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. اس نے فرمایا اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم جانتے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. عرض کی اے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور بے شک میں نے جتنی بار انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑ لیے اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. پھر یقیناً میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور آہستہ خفیہ بھی کہا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے سات آسمان بنائے؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور ان میں چاند کو روشن کیا اور سورج کو چراغ بنایا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا. ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے وسیع راستوں میں چلو. قال نوح الرب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، نوح نے عرض کی، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے کے پیچھے لگ گئے جس کے مال اور اولاد نے اس کے نقصان ہی کو بڑھایا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بہت بڑا مکر و فریب کیا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ہرگز ودا اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو نہ چھوڑنا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر. مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے. وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، اور نوح نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، بے شک اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار بڑی ناشکری ہوگی. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اے حبیب تم فرماؤ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے کوئی بیوی اور بچہ نہ بنایا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف ہی اللہ پر حد سے بڑھ کر بات کہتا تھا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور یہ کہ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کو مزید بڑھا دیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا اے جنوں تم نے گمان کیا کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا یا ہرگز کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کا شعلہ پائے گا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا زمین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم ہرگز زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ زمین سے بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت قرآن کو سنا تو اس پر ایمان لائے تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور بہرحال جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے تو ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ہجوم کر دیتے. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. تم فرماؤ، میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. تم فرماؤ، بے شک میں تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. تم فرماؤ، یقیناً ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. مگر میرا کام اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات پہنچانا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی تو جلد جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا. تم فرماؤ، میں نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں وعید سنائی جاتی ہے وہ نزدیک ہے یا میرا رب اس کے لیے ایک وقفہ کرے گا. عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا. غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. تاکہ اللہ دیکھ لے کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور اللہ نے وہ سب کچھ ڈھیر رکھا ہے. جو ان کے پاس ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ اضافہ کر لو اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے، ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقو مقیلا، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو اور انہیں تھوڑی مہلت دو، ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، وطعاما ذا غصة وعذابا علیما، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھر آئیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر گواہ ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجے، فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے، ان هذه تذکرة فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کبھی دو تہائی رات کے قریب قیام کرتی ہے اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات, اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے, اور اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم ساری رات قیام نہیں کر سکو گے, تو اس نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا. اب قرآن میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو. اسے معلوم ہے کہ ان قریب تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے سفر کریں گے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے. تو جتنا قرآن آسان ہو پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور اللہ کو اچھا قرض دو, اور اپنے لیے جو بلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے, اور اللہ سے بخشش مانگو, بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. يا أيها المدثر اے چادر اوڑھنے والے, قم فأنذر کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ, وربك فكبر اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو, وثيابك فطهر اور اپنے کپڑے پاک رکھو, والرجز فاهجر اور گندگی سے دور رہو, ولا تمن تستكثر اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو, ولربك فاصبر اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو, فاذا نقر في الناقور پھر جب سور میں پھونکا جائے گا, فذلك يومئذ يوم عسير تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا, على الكافرين غير يسير کافروں پر آسان نہیں ہوگا, ذرني ومن خلقت وحيدا اسے مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اور اسے وسیع مال دیا, وَبَنِينَ شُهُودًا اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے, وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور میں نے اس کے لیے نعمتوں کو خوب بچھا دیا, ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ پھر وہ تمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں, کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا ہرگز نہیں یقیناً وہ تو ہماری آیتوں سے دشمنی رکھتا ہے, سأرہقہ صعودا جلد ہی میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں گا, انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات ٹھہرا دی، فقتل کیف قدر، تو اس پر لعنت ہو اس نے کیسی بات ٹھہرائی، ثم قتل کیف قدر، پھر اس پر لعنت ہو اس نے کیسی بات ٹھہرائی، ثم نور، پھر نظر اٹھا کر دیکھا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، فقال ان هذا الا سحر يؤثر، پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے جو منقول چلتا آ رہا ہے، ان هذا الا قول البشر، یہ آدمی ہی کا کلام ہے، سأصليه سقر، جلد ہی میں اسے دوزخ میں دھسا دوں گا، وما ادراك ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، لواحة للبشر، آدمی کی کھال جلا دینے والی ہے، علیہا 19، اس پر 19 داروغہ ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا ليستيقن الذین اوتوا الكتاب ويزداد الذین آمنوا ایمانا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور ہم نے دوزخ کے داروغے فرشتے ہی بنائے اور ہم نے ان کی یہ گنتی کافروں کی آزمائش کے لیے ہی رکھی اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین ہو جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں اور تاکہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اور کافر کہیں اس عجیب و غریب بات سے اللہ کی کیا مراد ہے، یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جہنم تو انسان کے لیے نصیحت ہی ہے، کلا والقمر، خبردار چاند کی قسم، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب پیٹ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ خوب روشن ہو جائے، انها لاحدى الكبر، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نذيرا للبشر، آدمیوں کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے، فی جنات یتساءلون باغوں میں ہوں گے وہ پوچھ رہے ہوں گے عن المجرمین مجرموں سے ما سلککم فی سقر کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی قالوا لم نک من المصلین وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ولم نک نطعم المسکین اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں سوچتے تھے وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں فرت من قسورہ جو شیر سے بھاگے ہوں بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دے دیے جائیں كلا بل لا يخافون الآخرة ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں كلا انه تذكرة سن لو بے شک وہ نصیحت ہے فمن شاء ذكره تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اور وہ اللہ کے چاہنے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور مغفرت فرمانے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے لا اقسم بیوم القیامہ مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ کیوں نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں بل يريد الانسان ليفجر امامه بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آگے کو جھٹلائے يسأل ايان يوم القيامه پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا فاذا برق البصر تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی وخسف القمر اور چاند تاریک ہو جائے گا وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا یقول الانسان یومئذ این المفر اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے کلا لا وزر ہرگز نہیں کوئی پناہ نہیں ہوگی إلى ربك يومئذ المستقر. اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا. بل الإنسان على نفسه بصيرة. بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا. ولو ألقى معاذيره. اگرچہ اپنی سب معذرتیں لا ڈالے. لا تحرک به لسانك لتعجل به. تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو. ان علینا جمعه وقرآنه. بے شک اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو جب ہم اسے پڑھ لیں تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. پھر بے شک اسے بیان فرمانا ہمارے ذمے ہے. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ. خبردار بلکہ اے کافروں تم جلد جانے والی کو پسند کرتے ہو. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ. اور آخرت کو چھوڑتے ہو. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاطِرَةٌ. سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹ توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ. ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی. وَقِيلَ مَنْ رَاقَ. اور کہا جا رہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ. اور وہ سمجھ لے گا کہ یہ جدائی کا وقت ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ. اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. تو کافر نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا. ثم ذهب الى اهله يتمطى. پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا. اولا لك فاولا. تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے. ثم اولا لك فاولا. پھر تیرے لیے خرابی ہے پھر خرابی ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَا. کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا. أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى. کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے. ثم كان علقة فخلق فسوى. پھر خون کا لوتڑا ہو گیا تو پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. تو اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ انا ہدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب یا شکر گزار ہے اور یا ناشکری کرنے والا ہے۔ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توک اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، بے شک نیک لوگ اس جام سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ عینا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے، وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو انہیں اللہ اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تر و تازگی اور خوشی دے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے بدلے میں دے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور جنت کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے جو شیشے کی طرح ہوں گے، چاندی کے شفاف شیشے، قواریر من فضت قدروها تقدیرا، جنہیں پلانے والوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھا ہوگا، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل ملا ہوا ہوگا، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا، اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے، جب تو انہیں دیکھے گا تو تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا، عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ان سے فرمایا جائے گا بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے حبیب بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا، فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں اسے سجدہ کرو اور لمبی رات میں اس کی پاکی بیان کرو، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، بے شک یہ لوگ جلد جانے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وإذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں، ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، وما تشاءون الا ان يشاء الله ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم کچھ نہیں جانتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا بڑا حکمت والا ہے، یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین اعد لهم عذابا علیما، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ان کی جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر ان کی جو نہایت تیز چلنے والی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور خوب پھیلانے والیوں کی۔ فالفارقات فرقا، پھر خوب جدا کرنے والیوں کی۔ فالملقیات ذکرا، پھر ذکر کا القاء کرنے والیوں کی۔ عذرا او نذرا، عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب تارے مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس بڑے دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فرمایا۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر بعد والوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ، ایک معلوم اندازے تک۔ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، تو ہم قادر ہیں، تو ہم کیا ہی اچھے قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ بنایا۔ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، زندوں اور مردوں کو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس میں اونچے اونچے مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے خوب میٹھے پانی سے تمہیں سیراب کیا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، اس کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، اس دھوئے کے سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ سایہ دے اور نہ وہ شولے سے بچائے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک دوزخ محل جیسی چنگاریاں پھینکتی ہے. کَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ, گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ کے اونٹ ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ, یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ, اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ معذرت کریں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ, یہ فیصلے کا دن ہے, ہم نے تمہیں اور سب اگلوں کو جمع کر دیا. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ, اب اگر تمہارا کوئی داؤ ہو تو مجھ پر چلا لو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون, بے شک ڈرنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون, اور پھلوں میں سے جو وہ چاہیں گے. کلوا واشربوا ہنیئاً بما کنتم تعملون, اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ, اے کافروں تم بھی دنیا میں کچھ دن کھا لو اور فائدہ اٹھا لو, بے شک تم مجرم ہو. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ, اور جب ان سے کہا جائے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, پھر اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے.